W programie trzecim słuchamy koncertu Kolońskiego, Keitha Jarretta. Thank you. W programie trzecim słuchamy koncertu Kolońskiego Keitha Jarretta. Thank you. Brawa jak najbardziej zasłużone, zresztą owacja na stojąco również. Wysłuchaliśmy koncertu Kolońskiego Keitha Jarretta. Anagram Morgana. A w nim na moment odsuwamy jazz rejestrowany w trakcie koncertów i na moment wędrujemy do studia. Wszystko za sprawą Wojciecha Myrczka. Gdzieś w daleki obcy świat wezmę tylko bagaż utraconych lat. Może spokój tam odnajdę, który ty zabrałaś mi, zabrałaś mi. Pójdę drogą gdzieś w daleki obcy świat, do snu mnie kołysać będzie tylko wiatr. Byle dalej być od ciebie, byle księżyc był na niebie, byleby przeszłości zatrzeć ślad. Wierzę, że mimo wszystko kochasz mnie. Wierzę, że miłość życia warta jest. Lecz tej miłości wielkiej boję się coraz więcej, choć obietnicom wierzyć chcę. Pójdę drogą gdzieś w daleki obcy świat. Może śpiewem cichym mnie rozrzewni ptak. Byle czas się szybko toczył, by nie widzieć twoich oczu, byle by z pamięci wyrwać cię. Byleby przeszłości zatrzeć ślad. Pójdę drogą w świat daleki. To utwór śpiewany przez Wojciecha Myrczka. A znajdą go państwo na płycie Wojciech Myrczek Celebrating the Journey. Wojciech Myrczek, wokal, Bogusław Kaczmar, fortepian, double bass, czyli kontrabas, Michał Kapczuk i Szymon Madej przy perkusji. Trójka. Program trzeci. A w nim powracamy do nagrań koncertowych. I tak oto proponuję państwu do godziny czwartej projekt jak najbardziej nu-jazzowy przed państwem Jaka Jazzist. Thank you. Kirsten Thurston, Leone Cup! Anagram Morgana. Jaga Jazzist. Fragmentem koncertu tej formacji mówię już Państwu do usłyszenia. Być może za jakiś czas w całości pojawi się ten występ. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. We'll be right back.